mama nakutani na mpola na yo na nzela atali nga aseki alobi nazwa kimia na yo esali nga esengo Mama obota papi oli tolongo nya merci Bébé Fenda yama kezon tokumi sa mama Mama obota papi oli tolongo nya merci Mama upesanga mayele ya kolukara ma vie Mama lo bakinanga papi tangwali kambo pole la kate Mama lo bakaboye bozuito bozangi ezana tango papi Mama lo bakinanga papi ke banolendo meko ya likunya Bébé de das Janine ngame na Bruxelles baleki ya moto Mosikanga nazali na banza kayo mingi mama Yonde lo sambo nanga Soki natali foto na yona mimo makamo bimba Mama, mama nasengi yo sambele la ngai na sesibola Pena bana Longo ya na pesi ezali ya yona maneli vwemba Neko na yon Mama yo bota papi oli tolongo nya merci Mama upesa ngai mayele ya kolukara ma vie Mama olobaki na ngai papi oli tolongo nga banima Didier Didou Didi Manolo Vaka plus 9 man a Paris Eko salama wa mingi Oyoka ngai na pasi mama Tika na mi batela mpona lokumu na yo mama Mwana azala kanzoka miroa oya libota Klai Kubali, Grand Koko, motema ya Yasmin Mama yo bota papi oli tolongo ya merci Ngai mayele ya kolukara ma vie Musiko yo ya poto na banza kayo mingi mama Yonde lo sambo nanga Suki natali foto na yona mimo na kamo bima Mama Ah, mama Naebi yo loko nina kopesa yo te Oyo sala mpona nga na vie eleki kilo Akis na lui tokanisa mama Sabina na Kenya hein? Wa Pedro Fidel Castro mwana London Tita Bron passage obligé na Liège Paul Matumona Papi Kusombi na novembre Tokumisa ba mama